กิจการบทที่26อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า เราอนุญาตให้เจ้าแก้ข้อกล่าวหาให้ตัวเองได ้เปาโลจึงยื่นมือเริ่มแก้คดีว่า ข้าแต่กษัตริย์อากริปปาข้าพระบาทถือว่าตัวเองมีโอกาสดียิ่งที่ได้อยู่เฉพาะพระพักฝ่าพระบาทในวันนี้เพื่อแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดของพวกยิวเพราะฝ่าพระบาทมีความเชี่ยวชาญในบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยิวเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดอดทนฟังข้าพระบาทพวกยิวรู้วิถีชีวิตของข้าพระบาทตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เริ่มแรกข้าพระบาทก็อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระบาทและอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเขาทั้งหลายรู้จักข้าพระบาทนานแล้วถ้าเขายอมก็เป็นพยานได้ว่าข้าพระบาทดำเนินชีวิตตามลัทธิที่เคร่งที่สุดในศาสนาของพวกข้าพระบาทคือเป็นพวกฟาริสีบัดนี้ข้าพระบาทต้องมายืนให้ฝ่าพระบาทพิพากษาก็เพราะเรื่องความหวังในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทนั้นพวกข้าพระบาท12เผ่าปรนิบัติด้วยความจริงจังทั้งกลางวันกลางคืนเพราะมีความหวังว่าจะได้รับตามพระสัญญานั้นข้าแต่กษัตริย์เพราะความหวังนี้แหละที่พวกยิวฟ้องข้าพระบาททำไมท่านทั้งหลายจึงคิดว่าการที่พระเจ้าทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นมานั้นเป็นเรื่องเชื่อไม่ได้ข้าพระบาทเคยคิดในใจของตนเองว่าควรจะทำหลายอย่างเพื่อขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธและนี่ก็คือสิ่งที่ข้าพระบาททำในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากได้รับสิทธิอำนาจจากพวกหัวหน้าปุโรหิตแล้วข้าพระบาทจับธรรมิกชนจำนวนมากขังคุกและเมื่อพวกเขาถูกลงโทษถึงตายข้าพระบาทก็เห็นดีด้วยข้าพระบาททำโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุกแห่งและบังคับเขาให้กล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้าและเนื่องจากข้าพระบาทโกรธพวกเขาอย่างยิ่งถึงขนาดข้าพระบาทตามไปข่มเหงเขาถึงหัวเมืองต่างๆในต่างประเทศดังนั้นขณะที่ข้าพระบาทกำลังไปยังเมืองดามัสกัสโดยอาศัยสิทธิอำนาจและคำสั่งของพวกหัวหน้าปุโรหิตข้าแต่กษัตริย์ในเวลาเที่ยงวันขณะกำลังเดินทางไปข้าพระบาทก็ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากท้องฟ้าล้อมรอบข้าพระบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าพระบาทเมื่อข้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มฟุบลงบนพื้นข้าพระบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพระบาทเป็นภาษาฮีบรูว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมการที่เจ้าทีประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองข้าพระบาทจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงแต่จงลุกขึ้นยืนเถิดเพราะว่าเรามาปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้และเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นเราและของสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาติอิสราเอลและจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปนั้นไปเปิดตาของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาหันจากความมืดมาหาความสว่างจากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าเพื่อให้พวกเขาได้รับการอภัยบาปและมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับการชำระให้เป็นธรรมิกชนโดยความเชื่อในตัวเราข้าแต่กษัตริย์อากริปปาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระบาทก็ไม่ได้ขัดขืนนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์แต่ข้าพระบาทประกาศให้เขาทั้งหลายทราบโดยเริ่มต้นในเมืองดามัสกัสในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแว่นแคว้นยูเดียรวมทั้งพวกต่างชาติด้วยเพื่อให้เขาทั้งหลายกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าและทำสิ่งที่แสดงถึงการกลับใจใหม่เพราะเหตุนี้พวกยิวจึงจับข้าพระบาทในพระวิหารและพยายามที่จะฆ่าข้าพระบาทเสียแต่เพราะพระเจ้าโปรดช่วยข้าพระบาทมาจนถึงทุกวันนี้ข้าพระบาทจึงยืนอยู่ที่นี่และเป็นพยานทั้งต่อผู้น้อยและผู้ใหญ่ข้าพระบาทไม่ขอพูดเรื่องอื่น นอกจากเรื่องที่บรรดาผู้เผยพระวจนะและโมเสสกล่าวไว้ว่าจะเกิดขึ้นคือว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานและพระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนชาติอิสราเอลและแก่พวกต่างชาติโดยที่ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตาย ขณะเปาโลกำลังพูดแก้คดีอยู่นั้นเฟทัสร้องเสียงดังว่า เปาโลเจ้าคลั่งไปเสียแล้วเจ้าเรียนรู้วิชามากจนทำให้เจ้าคลั่งไป แต่เปาโลกล่าวว่า ข้าแต่ท่านเฟทัสข้าพเจ้าไม่ได้คลั่งเลยแต่พูดคำสัตย์จริงและพูดอย่างคนปกติเพราะว่ากษัตริย์ทรงทราบข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงกล้ากล่าวเฉพาะพระพักของพระองค์เพราะข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าไม่มีสักสิ่งหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์เหล่านี้ที่รอดพ้นพระเนตรของพระองค์เพราะการเหล่านี้ไม่ได้ทำกันในที่ลับตาข้าแต่กษัตริย์อกริปปาฝ่าพระบาทเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะหรือไม่ข้าพระบาททราบว่าฝ่าพระบาททรงเชื่อ กษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า เจ้าจะชวนเราเป็นคริสเตียนในช่วงเวลาเพียงสั้นๆหรือ เปาโลจึงทูลว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นหรือยาวข้าพระบาทก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าไม่เพียงแต่ฝ่าพระบาทเท่านั้นแต่ทุกคนที่ฟังข้าพระบาทในวันนี้จะเป็นเหมือนอย่างข้าพระบาทเว้นแต่เครื่องจองจำนี ้กษัตริย์กับผู้ว่าราชการเมืองพระนางเบอร์นิสและคนทั้งปวงที่นั่งอยู่ด้วยจึงลุกขึ้นเมื่อออกไปแล้วจึงพูดกันว่า คนนี้ไม่ได้ทำอะไรที่สมควรจะถูกลงโทษถึงตายหรือจองจำไว ้กษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเฟทัสว่า ถ้าคนนี้ไม่ได้ถวายฎีกาถึงซีซาร์ก็ให้ปล่อยตัวเขาได้